ons huis. Hij doet het ook nog. Benny was dat. En dit was het kleinere, maar niet minder belangrijke nieuws van de afgelopen week. Fris, fris. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. De nieuwe coronamaatregelen, stikstofvraagstukken en Rotterdamse rellen, allemaal passeerden ze de revue in de Tweede Kamer. Wie de debatten wel eens volgt, is bekend met het interieur. De houten tafels, blauwe stoelen, een beetje vaalgroenig tapijt. De zwarte microfoontjes die de meeste mensen aan voelsprieten doen denken. En toch missen veel mensen een belangrijk figuur op de achtergrond. Onderdeel van het meubilair zou je misschien kunnen zeggen de kamerbode. Sarah Baronet, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was dat, 14 jaar lang. Wat is een kamerbode? Een kamerbode is zogenaamd de gastvrouw van de Tweede Kamer. Of de gastheer. En je regelt allerlei dingen voor de politici. Hoe zou je die interactie omschrijven die je hebt met de mensen die daar nog meer werken? Nou, inderdaad, we regelen allerlei dingen voor Kamerleden. En niet alleen maar daarvoor. Maar ook voor de buitenwereld. Voor de bezoekers die langskomen. We hebben eigenlijk een algemene dienst bij de Tweede Kamer als kamerbode. En hoe ben je dat geworden? Want de functie van kamerbode is maar voor een paar mensen weggelegd. Hoe is dat bij jou gegaan? Ik zeg altijd dat dat is in het diepe oog van God. ik ben begonnen bij de Tweede Kamer via uitzendbureau. En vervolgens heb ik intern solliciteerd. En op een dag ben ik kamerbode geworden. Het is niet zo dat er een opleiding is die richting op? Ik heb destijds de opleidingen gemaakt zelf bij de Tweede Kamer. En daar krijg je allerlei instructies. En je wordt goed ingewerkt door een andere kamerbode. En dan mag je aan de slag. En zo heb jij dit ook weer overgedragen aan iemand anders, dat vak? Ja, inderdaad. Inderdaad, zo heb ik het gedaan. En ja, in die lange loopbaan die je hebt gehad als kamerbode, was je ook aanwezig bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Hoe was dat om daarbij te zijn? Voor mij was een van de mooiste dagen van mijn werkcarrière als kamerbode. Het was fantastisch om op zo'n plek te kunnen zijn. Je zegt het was fantastisch. Is er nog zo'n mooi moment wat je hebt meegemaakt in de Kamer? Wat heeft heel veel indruk op je gemaakt in die 14 jaar? Al die spannende debatten die voorbij komen, zijn natuurlijk spannende momenten. Tijdens Balkenende, met Verdonken en Isiali was voor mij een van de hoogste punten. Ja, waarom? Debatten. Nou, het was heel erg spannend. En ja. Ik heb op een keer 22 uur gewerkt. Dat was een lange dag. En ja, een lange, spannende dag. Ja, en hoe volg je dat? Waarom vind je dat zo spannend? Dat voel je dan gewoon? Het onderwerp of de stemming in de zaal? Of... De onderwerp op eerste plaats. En ook natuurlijk de stemming in de zaal. Want iedereen is gewoon eigenlijk oververmoeid. Maar toch... blijft doorgaan en afwachten voor wat gaat gebeuren. Nederland. Klinkt als een spannende baan, Sarah, maar toch ben je gestopt. Ja, ik heb 14 jaar gedaan en 14 jaar is toch wat, hè? Het is niet 14 dagen. En soms moet je verder gaan in het leven. En als je een droom hebt, moet je het waarmaken. Ja. En nu dat je nog leeft... Mooi gezegd. Dank je wel, Sarah Baronet, voormalig kamerbode. En nu in Portugal dus volop bezig met haar eigen bedrijfje. Cabas do Amor. Sarah, dank je wel. Every night I remember that evening. The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations. The mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away. But we threw it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a black. This ain't a love song van de band Scouting for Girls. De frontman Roy Stride werd onlangs nog door de Britse krant tot the nicest man in pop bestempeld. Ja, die vraag. Wat wil je vroeger worden? Doet me een beetje denken aan een verjaardagsfeestje of misschien zo'n vriendenboekje of zo. Verslaggever Romy ter Harmsel die wilde van alles worden. Ze werkt nu bij de radio, maar om zeker te weten of ze de juiste keuze heeft gemaakt, gaat ze op pad om andere beroepen uit te proberen. En vandaag was ze op bezoek bij Café De Skif in Hilversum. Durf je het aan om een biertje te stappen? Ik denk het wel. Ja? Heb je het ooit eerder gedaan? Nee. Vroeger wilde ik altijd van alles worden. Prinses, dierenarts, turnster. Maar ik wilde ook bij de McDonald's werken of in de bioscoop. En nu is daar natuurlijk niks van terechtgekomen. Maar dat betekent niet dat ik het niet gewoon kan proberen. Zit er een carrière switch in? Dus vandaag ging ik langs bij Café De Skif in Hilversum. En hier heb ik geleerd hoe ik een goede barvrouw ben. Hallo, goedemiddag. Ik kom hier een uurtje met jullie meedraaien als het goed is. Ik heb het gehoord. Ja, nou, ik ben Romy. Barvrouwen Kelly en Sanne stonden al klaar om me de fijne kneepjes van het vak te leren. Maar het leek me goed om eerst even de straat op te gaan, om mensen te vragen waar ik nou op moet letten als ik barvrouw zou willen worden. Want wanneer is een barvrouw nou een goede barvrouw? Ik ben aan het leren hoe ik barvrouw word. Wat vind je nou ontzettend belangrijk in een goede barvrouw? Ik ga nog naar een bar. Wat ik belangrijk vind aan een goede barvrouw... Huh? Dat ze gewoon zegt, van, hey, tot hier niet verder en zou maar even lekker op. Wat belangrijk is, kennis van zaken. En dat ze ook kan zorgen in geval van problemen. Dat zij ook haar mannetje staat, om het zo te zeggen. Vriendelijkheid. Eén momentje. Ik ga het even aan de chef vragen. Dat zij overzicht heeft over iedereen. Wat vind je nou belangrijk in een goede barvrouw? Er goed uitzien. Zou ik kunnen werken als barvrouw? Ja hoor, van mij kan het. Nou, die kan ik weer in mijn zak steken, maar het was toch echt tijd om iets te gaan doen. Dus we gingen weer lekker naar binnen. Nou, ik ben wel benieuwd. Wat doen jullie nou zo half een dag? Vooral biertappen inderdaad, ja. Ja, het is, dit is natuurlijk echt wel een lekker klein bruin cafeetje en veel vaste gasten. En het is naast dat je drinken inschenkt voor iedereen, biertje stapt en een beetje kennis hebt over de producten, is het belangrijkste eigenlijk om een gezellige dag te geven aan mensen die er zijn. Maar misschien kan ik je al gelijk aan het werk zetten. Misschien willen de dames wat drinken. Nou, laten we het proberen. Wat willen jullie drinken? Ik wil graag een droge witte wijn. En wat wil jij drinken? Een biertje. Een biertje. Ja, kunnen we gelijk tappen. Nou, kijk. Nou, top. Kom achter de bar. Zal deze even aan de kant zetten? Even kijken. Hier hebben we onze fris en onze wijnen. Hier staan ze lekker koud. En dan hebben we boven de koffie hebben we daar de wijnglazen. Aan jou de eer, ongeveer. Oh, alsjeblieft. Dan gaat hij open. Zeg jij stop? Ja, yes. Zo. Yes, perfect. Nou, dat is één. Alsjeblieft, een Sauvignon Blanc. Dank u wel, mevrouw. Durf je het aan om een biertje te tappen? Ik denk het wel. Ja? Ja, ja. Heb je het ooit eerder gedaan? Nee. Ah, nee. Ja, eerst voorspoelen. En eigenlijk doe je hem eerst open om de prop eruit te halen. Doe je hem er gelijk onder. Hou je hem eerst zo, totdat hij ongeveer hier zo komt. Dat is een beetje schuin. Hou je hem eruit, want het tuutje mag niet in het bier terechtkomen. Okay. En dan hou je hem recht, klap je hem dicht, zet je hem ernaast. En dan strijk je hem gelijk af. Okay. Belangrijkste is eerst de prop eruit. Okay, dus ik zet hem nu gewoon eerst open. Ja, eerst open en dan eronder. Oh. Hier is iets meer. Ja. Oh. En dicht. Oh. En dan ernaast zetten. Nou, hij is best mooi. Nou, ik zag met twee vingers. Dat is een pinkje. Hij is perfect. Ja. Heel nice. Eerst getapt biertje. Hey. Hij is erg lekker. Oké, okay, ik heb vandaag geleerd hoe ik moet tappen. En ik weet wat ik moet doen om een goede barvrouw te zijn. Denk je dat ik zou mogen terugkomen? Zeker, zeker. Nou, top. Dan gaan we dat regelen. Dank je wel. Alsjeblieft, jij ook bedankt. Was gezellig. Vond ik ook. Nou, die zijn we kwijt aan het café, volgens mij. Je hoorde onze verslaggever Romy ter Harmsel. Fris. Bij mij in de studio, redacteuren Chimène Blok en Benji Heerschop. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie houden het nieuws in de gaten. De berichtjes die binnenkomen via de app van NPO Radio 1. Telefoontjes zelfs. Zelfs telefoontjes. En het nieuws. En het nieuws. Ja, vandaag was voor ons zelf een speciale dag. Want wij zijn de lichting van de KONCRV Radioschool van 2021. Maar vandaag mochten we geheel coronaproef de volgende lichting uitkiezen. Voor ons een hele speciale dag. 30 nieuwe studenten, waarvan we er een aantal hebben mogen uitzoeken. Dus dat was heel erg leuk voor ons. En volgend jaar gaan die dit programma maken. Volgend jaar gaan zij dit programma overnemen van ons. Ja. Zij worden het brein achter... Het brein achter Fris. Ja, dat is toch geweldig. Ja, ik vond het heel leuk. Ja, superleuk. Maar dat was niet het enige, hè, vandaag, wat er aan de hand was, Bench? Nee, vandaag was er in Amsterdam ook iets aan de hand. Er is een kraakpand aan de Marnixstraat ontruimd. Ja, het was een voormalig hotel. Daar zaten nu krakers in, want die zoeken woningen. Er is een woningtekort. En op dit moment is dat zo in Amsterdam dus heel erg het geval. En die krakers die zijn vandaag uit dat pand weggebracht. En dat klonk ongeveer zo. Protesteren hier toch wel echt tegen. Hotel Mokum is ook een activistische actie vanaf het begin. En ja, ik weet niet hoe lang dit pand hierna weer leeg gaat staan. En hoe snel de eigenaar gaat beginnen met renoveren. Want het zou heel pijnlijk zijn als er dan niet snel iets gebeurt. En wij voor die redenen ook dan zijn gegaan. Want hoe lang was dit pand gekraakt? Ja, een aantal maanden was dit pand gekraakt. En ze hebben zich vanmiddag met kettingen en lijm vastgeketend. En pas rond 4 uur vanmiddag zijn ze allemaal verwijderd. Met busjes weggebracht. Dus het heeft best wel even wat werk gekost. Ja, ik kan me voorstellen, heel ingrijpend ook voor degene die... Ja, voor de omwonenden ook. Er was een interview ook met een mevrouw die net de deur uit kwam lopen en niet in de gaten had dat het gaande was. die was best wel in shock. Die had geen idee dat er ook krakers in het pand zaten. En duidelijk werd dus dat, dat het een soort statement was tegen het woningtekort. Ja, dat hebben ze ook meerdere malen herhaald en gemeld bij de politie ook. Maar het woningtekort is dus nog niet opgelost natuurlijk. En de krakers die moeten iets anders gaan vinden vandaag. Of morgen. Helder, inderdaad. Benji, Chimène, dank jullie wel. De samenwerking van Dua Lipa en Elton John, Cold Heart, hoorde je hier op NPO Radio 1. Twee weken geleden plaatste de Chinese tennisser Peng Shuai een post op het platform Weibo waarin ze oud-vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. Het bericht is verwijderd en niet veel later werd ook van de tennisser zelf niets meer vernomen tot ze afgelopen weekend weer opdook. Collega-tennissers over de hele wereld uiten hun zorgen over haar verdwijning. Honestly, it's shocking, you know, that she's missing. I mean, more so that it's someone that I've seen on the tour in the previous years quite a few times. Ja, het blijft een beetje een vreemd verhaal. Het is nog niet helemaal duidelijk. Niets is helemaal zeker. Maar van alle kanten wordt vermoed dat Peng Shuai zwaar gestraft is voor haar beschuldigingen. Cindy Huygen is correspondent in China. Je woont in Beijing. Het is daar wat later. Ik kan nog net goedemorgen zeggen, hè, Cindy? Dat klopt. Het is 11:30 's ochtends. Hoe volg jij dit nieuws van de tennister de afgelopen weken? Ja, dit is wel een van het grootste nieuws momenteel in China. En dat volg ik. Ik heb met wat mensen gesproken hier ook. Feministische organisaties, human rights organisaties. Ja, het is zoals je al zei vrij onduidelijk wat er nou gebeurd is. Uit het verleden blijkt wel dat de kans heel groot is dat zij op de een of andere manier gestraft is of gaat worden. En zij, deze tennister, Peng Shuai, is niet de allereerste die zich uitspreekt over seksueel misbruik. Welke Chinese vrouwen gingen haar voor? Nee, dat is correct. Een van de bekendste in China die zich heeft uitgesproken is Shaoshen. Shenze is haar gebruikersnaam. Zij was een voormalige stagiaire van CCTV, de Chinese televisie. En zij heeft een prominente Chinese presentator ervan beschuldigd dat hij haar zou hebben gedwongen om hem te zoenen. En dat deed zij al in 2018, ook via Weibo, net zoals Peng Shuai. Maar dat is dus wel voor de rechtbank ook gekomen. En nu is dat in september, afgelopen september, heeft de rechtbank gezegd dat er te weinig bewijs is om deze presentator ook echt te vervolgen. Dat is misschien ook weer lastig. Dat spreekt misschien niet aan voor andere vrouwen om zich ook uit te spreken en ook hun nek uit te steken. Kan je spreken van een MeToo-beweging in China? Ja, dat kan je een beetje zeggen. Deze Shenze, zij was echt een beetje het gezicht van de MeToo-beweging in China, wat we hier Hoyeshe noemen. Wat ook opmerkelijk is aan haar zaak is dat een dag nadat de rechtbank heeft gezegd dat ze de zaak gaan seponeren, is haar account op Weibo dus geblokkeerd en opgeschort. Terwijl ze daar juist heel veel aanhangers had die haar hielpen de afgelopen tijd om om er doorheen te komen. En ook een paar van haar prominente aanhangers, die zijn ook hun Weibo-account kwijtgeraakt. Dus dat is nog weer een teken dat China toch deze vrouwen op een moment gaat straffen. Ja, dus je ziet duidelijk, deze feministische uitingen worden snel de kop ingedrukt, accounts worden verwijderd. Weerhoudt dat? Heb je het idee dat het anderen weerhoudt om zich uit te spreken? Dat denk ik wel. En met mij niet denken meerdere mensen dat. Wat ik al zei, ik heb wat human rights organisaties gesproken. Mensenrechtenorganisaties. En een daarvan die denkt ook echt van, zeker met Peng Shuai, dat zij tijdelijk heeft kunnen verdwijnen. Zij is internationaal natuurlijk ook nog, heeft ze ook heel veel vrienden. Omdat ze dus echt een prominente tennister is. Een van weinige Chinese tennisters die het tot Wimbledon heeft geschopt en daar ook prijzen heeft binnengehaald. En dat zij met die internationale vrienden, atleten en internationale aandacht alsnog verdwenen kon zijn waarschijnlijk nu op de een of andere manier gestraft daarvoor is, dat zet toch wel een slechte boodschap neer. Als je dus zelfs zo prominent bent dat je dan nog steeds moet doen wat de Chinese regering eigenlijk wil dat je doet. Ja, dat het toch lukt eigenlijk om door de Chinese regering om het de kop in te drukken. Dus op deze manier een verdwijning enzovoort. Je zou kunnen zeggen misschien door die internationale contacten uit de tenniswereld dat ze zo'n heftige ingreep niet zouden durven. Maar blijkbaar is dat niet het geval. Dat klopt. En het is nu natuurlijk ook wel de vraag. Hè? Want Peng zegt wel van ze heeft haar beschuldigingen ingetrokken. En ze zegt dat ze veilig is in Beijing. Dat is gebleken uit de video die ze heeft gehad met het internationale comité van de Olympische Spelen. Maar er worden nog steeds vraagtekens bij gezet. Want in het verleden hebben we ook gezien dat dissidenten in China later worden gedwongen tot een soort video waarin ze eigenlijk alle schuld naar zichzelf trekken. En als ze dan alsnog China ontvluchten, dat ze dan zeggen van we werden daardoor onder druk gezet. Dus dat is nu onduidelijk of dat ook bij haar het geval is. En als je kijkt naar de MeToo-beweging, die heeft er in het Westen toe geleid dat bekende en onbekende vrouwen hun ervaringen deelden. Hoe zie je seksueel misbruik? Is het een taboe onder de gewone mensen in China? Is het iets waarover gesproken wordt? Er wordt sowieso niet echt over seks gesproken. Seks is überhaupt best wel een taboe. Ik heb ook gesproken met een vrouw die een hulplijn heeft opgericht in Beijing voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of seksuele intimidatie. En zij zegt ook dat het komt omdat het vaak familieleden zijn die vrouwen misbruiken. Bijvoorbeeld de partners. En als de partner van een vrouw je misbruikt of je in elkaar slaat, dan durft de vrouw niet naar voren te komen, omdat ze ook door haar eigen ouders onder druk wordt gezet om dat niet te doen. Want haar eigen ouders zien dat als gezichtsverlies. En gezichtsverlies in de Chinese cultuur is echt een groot ding. Dat is hier wel een grote probleem wat dat betreft. En is dat dan heel dapper van deze vrouw dat ze zo'n hulplijn is gestart? Ja, dat is zeker dapper. Zij is ook al 30 jaar voor de rechten van vrouwen. Tot nu toe lukt dat. En ik denk ook wel dat de Chinese overheid ook wel inziet dat ze sommige dingen wel moeten toestaan. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat dit jaar er feministische organisaties van Weibo zijn verbannen. Universiteiten zijn verbannen. Dus er is echt wel wat gaande op het moment. En het is de vraag waar dit stopt. Ja, Peng Shuai heeft zich dus uitgesproken. Ze kreeg steun van over de hele wereld. Zou je kunnen zeggen, het brengt een verandering teweeg? Maakt het de weg vrij voor andere vrouwen? Of is dat eigenlijk nog te lastig om dat te kunnen zeggen? Ik denk dat het eigenlijk het tegenovergestelde effect heeft. Want juist omdat zij wordt aangepakt. Er zijn wel in het recente verleden een paar mannen toch opgepakt. Maar dat waren mannen waar het voor de Chinese overheid goed uitkwam dat zij nu een beetje verdwijnen. Dat was een zanger, een Canadese Chinese zanger. Nou ja, ze hebben het hier niet zo erg op buitenlanders. Plus ze waren bezig met de entertainmentindustrie aan te pakken. Dus die is nu wel een beetje uit het gezicht gegaan. Omdat hij dus fans zou hebben verkracht of gedwongen tot seksuele handelingen. De andere kant op. Nou, jij blijft het volgen, denk ik. Cindy, je hebt een heel interessant vakgebied gekozen daar in China. Ik ga het zeker blijven volgen. Cindy Huygen, China-correspondent voor onder andere De Telegraaf. Dank je wel. I'll find it. Beat was dat met Can Get Used to Losing You. Op school, op de speelplaats of op de camping. De kans is groot dat jij te maken hebt gehad met dit geluid. In Houston vindt deze week het WK tafeltennis plaats. Het gaat er fanatiek aan toe, gepaard met boze uitroepen en flitsende manoeuvres. Maar één ding springt daar voor de oplettende toeschouwer bovenuit. De kleur van de tafeltennisbedjes. Mariska de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt zelf veel getafeltennis. Samen met je man run je een tafeltenniswinkel en je werkt bij de Tafeltennisbond. Een hoop tafeltennis dus, die kleurrijke bedjes. Is dat inderdaad iets nieuws? Ja, zeker. Dat is sinds oktober eigenlijk van toepassing. Voorheen kenden we alleen de kleuren rood en zwart. En nu is de rode kleur vervangen door roze, paars, groen of blauw. Dus ja, dat is zeker iets nieuws en heel recent. Want dat was dus hartstikke verplicht, dat rood en zwart. Iets anders, daar mocht je niet mee op een wedstrijd verschijnen. Waarom was dat zo eigenlijk? Dat is eigenlijk zo sinds 1986. Dus ook nog niet zo heel lang geleden dat dat verplicht is geworden. Daarvoor kon je dus zeg maar met twee keer rood of twee keer zwart of ook groen zag je destijds in de tafeltenniswereld. En dat is verplicht geworden omdat... Ja, tafeltennisrubbers hebben hele specifieke kwaliteiten. Dus stel, je hebt aan de ene kant een heel aanvallend rubber... en aan de andere kant een verdedigend rubber. Of een rubber met noppen, zoals we dat in het tafeltennis noemen. Dat heeft kan een bepaald effect geven. Is noppen dan aanvallend of verdedigend? Meestal verdedigend, maar je kan er ook zeker mee aanvallen. Dus om niet te veel in detail te gaan... je hebt lange noppen en korte noppen, gebruik je voor de aanval, kan je gebruiken voor de aanval en lange noppen voor de verdediging. Dus het is niet dat je zomaar een bedje kiest. Je stemt dat helemaal af op je speltactiek. Ja, absoluut. Daar zit heel veel verschil in. Ja, zeker. En hoe adviseer je dat dan bijvoorbeeld, zo'n bedje als iemand in de winkel komt? Nou, je vraagt een beetje. Je vraagt ten eerste hoe lang iemand speelt, of die al een bepaald speltype heeft. Dus afhankelijk of iemand een beginner is of al een paar jaar speelt en iemand heeft nieuw materiaal nodig. Want een beginner met lange noppen, dat wordt niks. Nee, dat zou ik zeker niet aanraden. Dus meestal begin je gewoon met gladrubber eigenlijk. Twee kanten gladrubber. Vooral stroefrubber, dat ze ook goede effecten leren. En daarbij makkelijk de techniek aan kunnen leren. En noppen worden over het algemeen geadviseerd. Stel, je backhand is wat minder goed en je zou daar noppen op doen. Dan ontregel je het spel van je tegenstander en heb je kans dat je toch nog qua tafeltennisniveau wat verder komt. Want wat gebeurt er dan? Met wat voor effect hebben die noppen dan? Ik weet niet voor de luisteraars, maar de meesten kennen misschien wel gewoon het woord topspin. Uit andere sporten, dus dat de bal naar voren draait. Als je die gewoon terugspeelt, zit er topspin in de bal die je terugspeelt. En met noppen draait het effect een beetje om. Als de bal de noppen raakt, dan gaat het effect omdraaien. Dus het is altijd wel lastig spelen. Moet je goed bij nadenken als je tegen noppen speelt. En wordt dat dus, is dat juist hoe hoger je komt, hoe meer er met dat soort kenmerken die bedjes hebben? Op heel hoog niveau, net als op de wereldkampioenschappen die nu bezig zijn, zie je wel noppen, maar niet zo heel veel. Dus over het algemeen glad en aanvallend rubbers. Verdedigers zie je bij de dames wel op nog wereldniveau, bij de heren bijna niet. Er zijn inderdaad, je hebt verschillende tafeltennismerken. En die hebben wel 30 verschillende rubbers, zeg maar, met verschillende eigenschappen. Dus er zijn echt honderden verschillende rubbers verkrijgbaar op de markt. En daarnaast is er nu, naast die zwarte kant, die dus gewoon blijft, ook een in te wisselen, de rode kant in te wisselen voor blauw, groen, roze, paars. Is dat dan gewoon voor de leuk of heeft het ook nog een ander effect? Het is voornamelijk om de sport een beetje aantrekkelijk te maken. En zeker bij de jonge generatie, zeg maar. Ze willen toch. Het is een beetje suf, dat rood-zwart. Ja, een beetje suf, ouderwet inderdaad. Dus om het een beetje aantrekkelijk en flitsend te maken, zijn deze kleuren bepaald. Het kan zijn dat er nog meer kleuren komen, maar ik denk dat deze die kleuren een beetje een test zijn om te kijken of dat aanslaat. En merk je dat al in de winkel? Is er al veel animo voor zo'n gekleurd bedje? Bij de jongeren vooral. Dat merk je wel. En ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die liever houden zoals het is. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Die jonge mensen gaan voor de kleurtjes. Ja, ja. Precies wat de bedoeling was. Het WK duurt nog tot maandag. Volg jij dat helemaal? Ja, absoluut. Ik heb, dit is vroeg, maar ik ging om 2 uur mijn bed in vanmorgen. Om te kijken. Omdat ik toch nog wat wedstrijden heb gevolgd, ja. Waar kijk je nog naar uit? Welke wedstrijd? De halve finale bij de heren. Daar in 1 halve finale zitten nog 2 Europeanen, een Zweed en een Duitser. En daar kijk ik echt wel naar uit om die te zien. En er staat dus sowieso een Europeaan in de finale. En dat is al vrij uniek op een WK. Want er was ook een Nederlandse deelnemster, maar die is er inmiddels uit, hè? Brit-Ierland. Ja, Brit-Ierland. Die is inderdaad bij de laatste 64 eruit gegaan. Die verloor 4-3 van een Japanse, meen ik. Dus helaas. Nou, ik wens je veel kijkplezier en dank voor dit inkijkje in de tafeltenniswereld, Mariska. Ja. Graag gedaan. Mariska de Boer was dat, van de Tafeltennisbond en de winkel TT Sport. Lekker wakker worden, doe je met Frits. Ik voel me helemaal niet fris. Ik moet me nog douchen. Ik zou zo graag ontwaken, na smeerten van de drift. Oh, ja. De hele wereld lijkt steeds gekker. Ik zou zo graag een croissantje met je eten. je daten. Meerte van der Drift op 1. Fris! Nieuwe coronamaatregelen. Bij vele mensen zorgt het voor een wat gelaten gevoel. Daar gaan we weer, denken we. Ook zijn er mensen die juist net wat extra doen voor een ander deze tijd. Dat doet ook de 9-jarige Lize, die zich inzet voor Kika. Ik loop heel de winter in een korte broek. En daarmee wil ik geld ophalen voor kinderen met kanker. Omdat een vriendje uit mijn klas, die had kanker. En die is nu gelukkig wel weer helemaal genezen. Maar ik vond dat heel erg zielig dat hij heel de tijd in het ziekenhuis lag en helemaal naar Amerika moest. En toen ik in die groep zat, toen hebben we wel contact met hem kunnen houden. Maar je zag gewoon dat hij niet lekker was en zo. En dat hij bijna nooit buiten kwam. En dat vond ik niet fijn. Soms heb ik het wel koud en dan denk ik aan de kindjes waarvoor ik het doe. Die Lize. Ook vroeg ik haar hoe je haar kunt steunen. Dan kunnen ze Kika korte broek en dan Lize opschrijven. En dan, dan krijgen ze volgens mij automatisch mijn actiepagina. Dus door te gaan naar de website www.actievoorkika.nl, Kika-korte-broek. Daar vind je Lize, moet ik zeggen. En er zijn meer mooie acties op touw gezet de afgelopen week. Zo ook Rudy Gommans. Hij is horecaondernemer en positivist. Rudy, goedemorgen. Goedemorgen. Jouw actie heet de Corona Ruilkans. Wat ga je doen? Wat gaan we doen? Goeie vraag. Wij zijn afgelopen week inderdaad een actie begonnen waarin dat we enerzijds het verhaal ophalen van achter de coronacrisis en dan een keer niet alleen van de horeca, maar ook gelijktijdig van de zorg en de keten achter de horeca. En aan de andere kant gelijktijdig zijn we begonnen met een rode paperclip. Gemotiveerd door het, geïnspireerd door het verhaal van McDonald's uit Canada. Die in een jaar tijd met 14 ruilen een rode paperclip in wist te ruilen voor een vrijstaand huis. En daarmee hopen wij ook geld op te halen wat we uiteindelijk willen doneren aan de zorg in Nederland en dan specifiek aan een stukje ontwikkeling van de mensen achter de IC. Om zo ook een bijdrage te leveren aan een van de oplossingspijlers die ons inziens debat is aan de coronacrisis. Ja, dus een hele grote ruilactie. Beginnend bij die rode paperclip in de hoop dat het steeds wat meer waarde krijgt waar jullie tegen kunnen ruilen. En met een duidelijk doel dus. Waarom vond je het in de eerste instantie nodig om zo'n actie te beginnen? Nou, ik zie dat zowel de horeca krijgt natuurlijk ook de aandacht. Hè. Daar hebben we natuurlijk onze dagelijkse uitdagingen op dit moment. Die zitten enerzijds financieel, maar vanaf vandaag de dag ook zeker emotioneel bij heel veel mensen, mentaal. Wij zitten de ene avond op televisie, de andere avond wordt de zorg uitgenodigd. Weer een andere avond iemand namens de scholen, noem het maar op. En al die problemen worden vrij stereotyp tegenover elkaar weggezet. Maar we hebben eigenlijk allemaal een probleem. En we kunnen wel voor onze eigen oplossing vechten, maar de oplossing zit hem toch in de gemene deler. En laten we dat ook maar eens zien. En vandaar een stukje positiviteit en een samenhang creëren tussen ons allemaal. Want het probleem lossen wij met de horeca niet alleen op, het ziekenhuis niet alleen en de scholen ook niet alleen als voorbeeld. Dus wel de gedachte om een stukje samenhang te creëren en ook een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Hoewel wij ook wel beseffen dat de actie een druppel op een gloeiende plaat is. Hopelijk dat die wel andere mensen kan inspireren om daar ook een bijdrage aan te leveren. Stilzitten kon je gewoon niet meer. Er moest even iets gebeuren. Ja, absoluut. Ja, en vooral ook omdat ik merk heel veel teleurstellingen in mijn omgeving. En die snap ik ook. Alleen dan lossen we het probleem nog steeds niet meer op. Dus als positivist kijk dan liever van waar heb ik wel invloed op. Kan ik zelf iets doen? En dan ben ik misschien een moraalridder op het niveau waar wij acteren op dit moment. Maar iemand moet het doen. Ik geef graag het goede voorbeeld. En als ik al een paar mensen meekrijg in mijn enthousiasme en in die positiviteit, dan hebben we volgens mij al heel veel gewonnen. En Rudy, ga jij dan zelf, reis jij met de paperclip mee of heb je die losgelaten en ruilt hij zichzelf verder? Nou, we zijn begonnen met een rugzak en een rode paperclip. En we hebben de actie afgelopen maandag zelf aangegeven bij ons. Daarmee hebben we een reis gemaakt langs een aantal adressen. Waar we enerzijds het verhaal opgehaald hebben van wat is jullie grootste zorg op dit moment. En ook die mensen gevraagd hebben van, goh, we hebben een rode paperclip in de aanbieding. Zouden jullie, dit is het idee, zouden jullie daar bereid zijn om iets voor terug te ruilen? Dus we hebben de aanvang van de actie zelf op gang gebracht. Maar inmiddels zijn we wel op een niveau dat de actie zijn eigen gaande moet houden. En weet je wat het geworden is, de paperclip en de rugzak? Wat zit er nu in de rugzak al? Op dit moment zitten we op 2 minuten gratis winkelen in de supermarkt. En de bedoeling is dat dat dan verloot wordt en dat dat geld op gaat brengen? Nou, iemand die dat interessant vindt, die kan zich dan melden. Of bij daar kunnen wij een rol in betekenen als initiator van deze actie. Of bij de partij die dienst op dit moment heeft aangeboden. En dan is het de bedoeling dat je daar iets tegenover zet wat een grotere commerciële waarde heeft dan die 2 minuten boodschappen doen. En dan kan die ruil heel snel gebeurd zijn. En dan ligt er weer een nieuw product wat de volgende ruil kan zijn. En is er een eindtijd wanneer het eindproduct van de... Wij dachten zelf dat het een heel mooi streven zou zijn om te kijken waar we kerstavond zouden staan. Een mooi nobel streven op een mooi moment. En dan hopen we ergens in Nederland iets heel moois op te gaan halen. En wat we uiteindelijk tussen kerst en nieuwjaar online willen veilen. Om zo het product ook om te kunnen zetten in euro's. En die euro's willen we dan doneren aan een stichting of een initiatief voor ons kan zorgen dat die gelden op de juiste plek terechtkomen. Ja, dat is het. Dus er kan nog even geruild worden, Rudy. Zeker. Ja, we hebben nog een paar weken, hè? Mooi. Ik wens je veel succes. Ik ben benieuwd waar die paperclip in gaat veranderen. Rudy Gommans, horeca-ondernemer van de Heren van Meiningen. Dankjewel en succes met de ruil. Dankjewel, jullie ook. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough, and things go wrong no matter what I do. Now and then it feels like life is just too much. You got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily meal. You got the love. the love. You got the love. You've got the love. You got the love. You got the love. You've got the love. You got the love. You got the love. You've got the love. You got the love. You got the love. In de app van NPO Radio 1 stuurt Jeroen... Wow, het origineel is echt veel lekkerder van dit nummer. Dit is een cover van de XX. Jij hebt het denk ik over Florence and the Machine. You Got the Love was dat hier op NPO Radio 1. Het was de kijkcijferhit afgelopen zomer. B&B vol liefde. Elke dag keken er bijna 1 miljoen mensen... hoe bed- en breakfast-eigenaren op zoek gingen... naar de liefdes van hun leven. Ondanks de vele kijkers lukte het veel deelnemers niet... om die liefde van hun leven te vinden. Toch gebeurde het regelmatig dat de vonk wel oversloeg... na afloop van het tv-programma. Cupido schoot na de opnames raak bij Gwen... die afgelopen zomer in het Franse Saint-Saëns... de liefde van haar leven vond. Gwen zocht, moet ik zeggen. Niet vond juist, hè? Gwen Vermolen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, in Saint-Saëns heb ik het niet gevonden, ja. Nee. Jij vond de liefde niet bij Bert in Frankrijk. Werd je na die deelname bedolven onder de reacties van single mannen die je hadden gezien op tv? Dus ik kreeg uit alle hoeken heel veel berichtjes. Op alles via alle social media kanalen die je maar kunt bedenken. En daarnaast, wat voor soort reacties kreeg je, Gwen? Dat ik een leuke vrouw was en als het met Bert niks werd, of ik dan contact wilde opnemen. En uit alle hoeken van die Bert, wat zoek je daar en hij is blind. En hoe ga je daar dan mee om met al die gevraagde, ongevraagde adviezen, reacties? Had je dat had je van tevoren misschien niet verwacht? Nee, zeker niet. En omdat ik ook nog als zelfstandige, zeg maar, mijn gegevens online stonden, ben ik ook privé benaderd. Dus dan denk je wel van, hoe komen ze aan mijn nummer? Maar ja, goed, het staat. Als iemand heel bij de hand is, kunnen ze dat natuurlijk online vinden. En in eerste instantie word je wel geadviseerd om op niks te reageren. En geen reactie. Is vaak ook geen actie, dus dan hoor je ook op een gegeven moment niks meer. Maar je hebt wel een paar vastbijters die volhouden. En dan echt van het eerst via Instagram proberen. En als dat niet lukt, een LinkedIn-verzoekje krijg ik dan. En dat soort dingetjes. Het gaat echt heel ver dan. En was er ook hulp vanuit het programma of advies? Of kon je daar terecht? In principe is er na de hand wordt je wel hulp aangeboden voor een gesprek met een psychiater of psycholoog. En dat heb ik zelf afgewezen, want in het begin is het heel hectisch en heel heftig allemaal. Maar gedurende de periode dat het programma ook stopt en de tijd, het programma is opgenomen in mei en wordt uitgezonden in juli, augustus. En dan op een gegeven moment appt het alweer weg. En dan eerst denk je van, oh jee, hoe moet ik hier allemaal mee? Maar op een gegeven moment dan kan je het wel weer een plekje geven. En dan denk je, ach, weet je wel, dat hoort er dan weer bij. En dan En als je dan nu terugkijkt op die deelname aan dit programma, hoe kijk je er dan op terug? Het was gewoon een heel leuk avontuur. Het was gewoon iets wat ik eigenlijk... Het zat totaal buiten mijn comfortzone. Dus voor mij was het al... alleen naar Frankrijk rijden vond ik al heel spannend. Maar ja, dan ga je ook nog eens een keer iemand ontmoeten die je totaal niet kent. Dus daar kan ik wel op terugkijken als een heel groot avontuur. Maar ja, de liefde, die vond je niet. Heb je inmiddels wel gevonden bij Rob. Hoe ben je die tegengekomen? Was die ook een van de berichtenstuurders? Nee, hij kende toevallig het hele programma niet. Dus toen wij in contact kwamen, dat was eigenlijk via. Toen heb ik het hem maar gewoon verteld. En ik dacht, als hij het programma wel gaat zien. Want ik ging natuurlijk uiteraard wel kijken. Want ik was wel benieuwd. Want ik wist niet wat er uitgezonden zou worden. Dus toen heb ik gezegd, luister. Gooi, als je bij mij gaat daten. Ik kom eerdags dan wel op tv. Dus... Dus hebben jullie samen teruggekeken op de bank? We hebben samen teruggekeken, ja. We hebben samen teruggekeken, ja. En hoe vond je dat? Ja, dat vond ik wel heel spannend. Vooral omdat ik zelf ook niet wist. Je wist het zelf niet? Nee, natuurlijk. Nee, ja. Nee. Dus ik dacht, oh jee. Kijk, ik wist natuurlijk wel dingen die er wel of niet gebeurd waren daar in Frankrijk. Maar ik wist niet wat er uitgezonden zou worden. Dus dat vond ik wel heel spannend. Maar gelukkig... Viel het mee. Ja, het viel mee en het is goed gekomen. Ik wens jullie veel geluk samen. Dankjewel. Ben Vermolen. Dankjewel. Ja. Ik wens je een fijne zondag. Jullie ook. Zometeen het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met een bijzonder gesprek over muziek in het brein. Dat zometeen. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Israël gaat een inreisverbod instellen voor buitenlanders in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat zondagnacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe virusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te gaan trekken om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie deze persoon in contact is geweest. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. Het RIVM heeft de positieve corona-uitslagen van een groep reizigers onderzocht die eergisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika. 61 passagiers testten positief. Bij sommigen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden, maar aantallen kan het RIVM nog niet geven. Daarvoor is verdere analyse nodig. De 61 reizigers zitten in isolatie in een hotel op Schiphol of ze zitten thuis. De GGD's willen dat iedereen die sinds maandag teruggekomen is uit Zuidelijk Afrika zich laat testen. Het gaat in totaal om zo'n 5000 mensen. In een toespraak op de staatstelevisie heeft de leider van de Taliban-regering de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Mohammed Hassan Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals de hongersnood en de werkeloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om zo'n $9 miljard aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. Sinds de machtsovername afgelopen zomer verkeert Afghanistan in een diepe crisis. Volgens de Verenigde Naties leidt zo'n 95% van de bevolking honger. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt. Lokaal kan er regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Ook kan er mist ontstaan. Overdag breekt af en toe de zon door. Soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen. Met Myrthe van der Drift. Vandaag in 1990 eindigde de politieke carrière van de Iron Lady Margaret Thatcher. Zij was de eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, maar stapte op omdat de conservatieve partij uiteindelijk van haar af wilde. De man van Thatcher overtuigde haar van om de eer aan zichzelf te houden. Toen ze dit bekend maakte, sprongen de tranen in haar ogen. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years. And we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Vandaag in 2000 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om euthanasie legaal te maken. Een primeur, want hierdoor werd Nederland het eerste land ter wereld waarin zelfdoding onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is. Het duurde nog wel even voordat euthanasie echt legaal werd. Pas in 2002 ging de wet van kracht. 5 jaar geleden kwam het grootste deel van een Braziliaans voetbalelftal om het leven in een vliegtuigcrash. Het elftal was in een vliegtuig onderweg naar Colombia voor de finale van het Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie toen het toestel neerstortte. 6 mensen overleefden de ramp, waarvan 4 spelers. Een van die spelers maakte een jaar later weer zijn rentree voor de club. Vandaag zijn er weer een aantal jarigen, zo mag de Amerikaanse zanger Randy Newman 78 kaarsjes uitblazen. Mocht er nog geen belletje zijn gaan rinkelen bij het horen van zijn naam, nou, nu waarschijnlijk wel. You got a friend in me. Ja, iedereen in de studio begint meteen te knikken en te bewegen. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Ja, en ook de Amerikaanse komiek Jon Stewart is jarig. Je kent hem waarschijnlijk wel van The Daily Show. Hij is 59 geworden. Bij deze alle van harte gefeliciteerd. En dan nog even een blik op de nabije toekomst. Vandaag staat er natuurlijk een eredivisie voetbal op het programma. De hele top 3 komt in actie. Dus Feyenoord, Ajax en PSV mogen vanmiddag laten zien wat ze waard zijn. Verder staan er ook nog de nodige protesten gepland. In Leiden wordt er geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. En in Nijmegen geldt er een noodverordening om een coronaprotest te voorkomen. Zo, nou ben je weer helemaal bijgepraat met wat deze zondag jou te bieden heeft. Dit is Stir It Up van Bob Marley en The Wailers. It's been a long, long time. eerste nummer van Bob Marley dat buiten Jamaica een hit werd. Stir It Up. Zoals iedere week duiken de redacteuren van Fris in het media nieuws. Ze brengen je de feiten die de krantenkoppen net niet hebben gehaald. Sjoerd en Gerwin geven je een overzicht van de afgelopen week. Het Fris Media Journaal. Welkom bij het Fris Media Nieuws van 28 november 2021. Met ook vandaag weer de nieuwste en sappigste mediagebeurtenis van de afgelopen week. Die het grote nieuws echt net niet gehaald hebben. Om te beginnen met de trots van Limburg. Want Gerwin, jij bent in het leven van André Rieu gedoken. Ja, dat klopt. Want we kennen André Rieu als de keurige, welbespraakte en chique man. Maar daar moet ze in het Verenigd Koninkrijk, ik denk de afgelopen week, anders naar kijken. My first teacher was an 18-year-old blonde girl. And you were how old at the time? I was five. And I fell in love with her immediately, so that helped a lot. Well, you had two teachers, didn't you, there? And the other one you didn't like very much. And the piano teacher you didn't like. And you had lessons in this beautiful castle, which you weren't a mad fan of at the time, because you hated her so much. I hated her, however, and I hated the castle, I hated the piano. She was a bitch. Sorry. Ja, want André was deze week te gast bij het Britse koffietijd, The Morning. En de Britse media pakte woensdag flink uit na de uitspraken die ik net hoorde. De Engelse Loretta-schrijver in Quinty Tusfrol, je hoorde het, ze schrokken zich rot toen André het B-woord zei. Onder andere The Mirror, The Sun en The Metro besteden flink aandacht aan dit incident. Ja, en niet alleen André lag deze week onder vuur, want na veel kritiek kreeg Erika Meiland deze week een flinke financiële domper te verwerken. We kennen Meilandjes vooral van al hun geklaag en het overmatige alcoholgebruik. Maar in een nieuwe biografie doet Erika wat bijzondere uitspraken over het dragen van hoofddoeken en boerka's. Zo zegt ze, rot op joh met je boerka. Ik heb weer eens 3 van die pinguïns in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Ja, deze uitspraken waren reden genoeg voor kaartenmaker Hallmark om de stekker te trekken uit samenwerken met de familie Meiland. Samen zouden ze een reeks kerstkaarten uitbrengen met de gevleugelde uitspraken van de Meilandjes. En de kaartenmaker nam met een cliché-statement afstand van de uitspraken van Erika. Ze zeggen namelijk, wij willen mensen verbinden en versterken. Dus in dit geval was het beste om dicht bij onszelf te blijven. Dus jammer voor beide partijen. Ja, en waar Hallmark dan nog subtiel blijft, doen ze dat niet bij de redactie van Nieuwsuur. Daar gaat het er iets pittiger aan toe. Op Twitter is namelijk een relletje losgebarsten tussen een medewerker van Nieuwsuur en de talkshow koningin van Nederland, Eva Jinek. Want in een pagina groot interview vertelt Eva over hoe ze werd tegengewerkt en ontslagen bij Nieuwsuur toen ze een relatie had met advocaat Bram Moskowitz. Oud-collega en destijds voorzitter van de redactieraad Bas Haan schrijft op Twitter het volgende. Je blijft om de zoveel jaar deze onzin verkopen. Als je nog steeds niet inziet dat je relatie met Moskowitz toen een probleem was, dan zegt dat genoeg. Want Eva, zou jij je nou echt voor een of andere mail, Javust, Pik, zoiets laten zeggen en je vervolgens terugtrekken voor je droombaan? Nee, natuurlijk niet. Dus stop gewoon met deze ruim 10 jaar oude onzin. Deze slachtofferrol misstaat je. Nou, gelukkig komt er vrolijker nieuws bij Bilal. Bilal Wahib vandaan. Want we kennen hem natuurlijk nog van de videolancering Mokromafia. En de rel rondom een 12-jarige jongen, wie hij vroeg om zijn geslachtsdeel te laten zien. Maar inmiddels woont hij samen met zijn vriendin aan de Amsterdamse grachten. En als het aan hem ligt, komt er snel verandering in. Want het is niet zo dat hij van zijn vriendin af wil. Maar tegen MTV heeft hij aangegeven dat hij snel gezinsuitbreiding zou willen. Misschien niet dit jaar, maar volgend jaar een kleine Bilal. Dat zou wel heel leuk zijn. Hè? En dan nog heel iets anders. Als je dacht dat we alles al gehad hebben met Koreaanse series op Netflix, zoals Squid Game, dan heb je het mis. Want als je voor de troepen uit wil lopen, geef ik je deze tip. Check dit weekend de Netflix-serie Hellbound. Want waar Squid Game de kapitalistische wereld onder de loep nam, waar mensen dus blijven hangen in het systeem van armoede, legt de serie Hellbound de nadruk op de georganiseerde religie in sectes. Dat blijkt ook een heel ding te zijn in Korea. Want binnen no time wist de serie de hitlijsten te bestormen en stond op nummer 1 in alle kijkcijferlijstjes. Dus wil je nu in Nederland voor troepen oplopen, check dan zeker dit weekend de Netflix-serie Hellbound. Tot zover het Fris Mediajournaal van deze week met een overzicht van alle nieuwtjes die de krantenkoppen niet hebben gehaald. Volgende week, dan zijn we het weer. Als ik je weer zie van Akta en de Munnik en Maan, ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer Een vriend zegt zwijgend vaak veel meer. Vaak veel meer. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta als jij. En ben je even heel dichtbij, ik hoef maar aan je te denken. Hoe je danst in de lente, wat zou ik graag bij je zijn. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Tot niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen om. Al die jaren dat we samen waren, weer terug. Als ik je weer zie. Er is zoveel dat ik zeggen kan. Mijn homie, mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beide veel te druk, man, ik hou van je. Maar dan zit ik soms fout, je neemt me niks kwalijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke sorry die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogst is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie. Ik zal je pakken, ik zal je smakken. Ik duw je op, ga door het dak en ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n twee. Ik hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Door niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen om. Al die jaren dat we samen waren, weer terug. Als ik je weer zie. Acta, de Munnik, Maan en Typhoon met Als ik je weer zie. De ijsmeester van de Sportboulevard in Dordrecht heeft het druk. Dit weekend vinden de wereldkampioenschappen shorttrack plaats op zijn ijsbaan. En dit zegt hij daarover tegen de KNSB. Ik beschouw het altijd als een rondreizend circus. Ze komen hier naartoe. Na een week zijn ze weer weg, gaan ze naar de volgende locatie toe. En in die week is het echt aanpoten. Als we dan echt een topvloer hebben neergelegd met z'n allen. Want ik doe het niet alleen. We zijn met een heel team, staat nog achter mij. Het is hartstikke leuk om te doen. We hopen ook dat ze eindelijk eens een keer een goed record gaan rijden. Dat we echt in de boeken komen te staan. We hopen erop. Wij doen er in ieder geval alles aan. Ja, je hoort het. Als het aan de ijsmeester ligt, gaan er flinke records gereden worden. Simon Kuipers is meervoudig Nederlands kampioen langebaanschaatsen. En op de Olympische Spelen van 2014 in Vancouver won hij brons met de achtervolgingsploeg. Nu werkt hij als coach bij de Tialf Academy. Simon, hoe is de ideale shorttracker gebouwd? Ha, goeie vraag. Een ideale shorttracker is vaak minder lang dan een langebaanschaatser. Hij kan zichzelf heel erg opvouwen, omdat ze door die krappe bochtjes heen moeten. Hij is gigantisch sterk. En houdt ervan om ook het duel aan te gaan met andere schaatsers. Dus hoe kan je ze goed spotten dit weekend op de baan? Niet te lang moeten ze zijn. Nou goed, dus, omdat de shorttrack bochtjes heel krap zijn, is het belangrijk dat ze zich heel erg kunnen opvouwen. Dus heel klein kunnen maken. Want hoe kleiner je bent, hoe makkelijker je door zo'n bocht heen kunt wringen. En dat is voor een lange baan schaatser, omdat die bochten ruimer zijn, hebben die daar wat minder moeite mee. En je werkt dus veel met jong talent, zowel lange baanschaatsers als shorttrekkers. Je leert ze ook kennen zo langzamerhand. Zie je verschil ook in de persoonlijkheid van beide schaatsers? Dat niet eens zozeer, dat je grote verschillen ziet. Je ziet wel vaak dat ze enorm gedreven zijn, of het nou shorttrackers zijn of lange baanschaatsers. Zeker internationale sporters die de kans krijgen om zich in Nederland te kunnen ontwikkelen. Wij als schaatsland en inmiddels ook een groot shorttrackland. Want we doen natuurlijk met shorttrack ook heel erg goed mee, waar we met de lange baan echt een enorme historie hebben. Gaat het met shorttrack ook echt heel erg goed. Je pikt niet 1, 2, 3 pik je een shorttracker uit. Ze zijn vaak wel, ja, maar dat is een beetje subjectief, soms wat relaxter. Ze zijn wat meer gewend om in een groep te werken. Terwijl het lange baan gaat, als het startschot gaat, dan moet het echt, iedereen moet het alleen doen. En vaak heb je bij het shorttrekken dat ze natuurlijk meer met een team op het ijs staan tegelijk en te vechten continu voor hun posities. En zou je kunnen zeggen dat shorttrack ook wat tactischer is? Misschien ook competitiever daardoor? Zeker tactisch, ja. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een heel mooi onderdeel, is het relay onderdeel. Waardoor de teams goed samen moeten werken. Elke keer wordt een sporter eigenlijk krijgt een duel van zet. En vervolgens rijden ze een paar rondjes. En vervolgens moeten ze een teammaat weer aflossen. En dat gaat zo door. Dus daar komt echt heel veel tactiek bij kijken. En waarbij het lange baan gaat, vaak echt om topsnelheid gaat. Dus we zorgen dat je zo snel mogelijk tegen de klok rijdt. En dat je daardoor snelle tijden neer kan zetten en daardoor de winnaar bent. Is dat bij shorttrack niet altijd het geval. Daar moet je vaak als eerste over de streep komen. En dan heb je gewonnen. En jij zelf kiest voor die lange baan. Waarom is dat? Nou, van oudsher ben ik begonnen met het lange baanschaat, omdat mijn oom en mijn neefje deden dat. En het shorttrack was toen heel erg klein. Nauwelijks werd er in Nederland een shorttrack gedaan. En het lange baanschaat was een grote sport. En ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik had mijn helden, mijn voorbeelden had ik in de lange baansport. Later ben ik wel gaan shorttracken overigens. Omdat ik het ten eerste heel erg goed kon combineren met mijn lange baan trainingen. Dus ik kon mijn bochten heel goed trainen voor het shorttrack. En gelukkig is er steeds meer aandacht gekomen, want het is een prachtige sport. Dus het is niet een geval van of-of. Je kan het goed combineren bij de... Ja, sterker nog, wij trainen met onze talenten bij de T-Half Academy. Zowel shorttrack als lange baan. Dus de combinatie is eigenlijk perfect. Helpt het elkaar ook, tactisch misschien? Zeker. Ja, ook fysiologisch dus en ook technisch gezien. Dus omdat de shorttrack bochten korter zijn... komt bijvoorbeeld meer kracht op de benen, is het meer een lokale verzuring. En bij een techniek is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel, omdat ze met hoge snelheid die krappe bocht moeten nemen. En je kunt een soort overload creëren, dus je maakt het voor jezelf zwaarder in het shorttrack. En daar heb je dan weer voordeel bij als je richting de lange baan gaat. Dus de lange baanbochten, de langere bochten. Dus een goede short-track techniek, dus goede bochten, die gaan je weer helpen op de lange baan? Absoluut, ja. En hoe kom je er nou achter voor jezelf of je een echte shorttracker bent of een lange baanschaatser? Ja, dat is voornamelijk eerst proberen, kijken waar je het meeste plezier in hebt. Zeker bij jeugd en jonge talenten die graag op het ijs staan. Die hebben ook vaak de mogelijkheden in de ijsbaan in Nederland en zeker in T-Half om de verschillende disciplines te proberen. Dus om te shorttracken en om te lange baanschaatsen. En dan gaan ze vaak al natuurlijk maken ze een keuze. Sommigen zijn beter van nature in shorttrekken, vinden het leuker. En anderen halen meer plezier uit het lange baanschaatsen. En dat is vaak al de eerste shift. En vervolgens wordt er dan door goede begeleiding gekeken van oké, wat kun je echt? Heb je echt potentie in shorttrack? Kun je daar verder mee komen? Wil je daar verder mee komen? En doe je het gewoon voor de lol of wil je echt de wereldtop bereiken? Welke ambities heb je als sporter? En dan kunnen we kijken naar een goed programma wat bij je past. En komt dat dan dus uit het talent zelf? Of zie jij dat ook gewoon als coach in die Talent Academy? Nou, je ziet wel inderdaad de potentie van atleten. Dus hoe ze kunnen bewegen. Ook al naast het ijs. Dus dat is hoe ze atletisch zijn. Eigenlijk al hoe hun basis is. Hoe ze conditioneel zijn. Dat geeft al vaak een eerste indruk. Vervolgens zie je ze op het ijs bewegen. En dan zie je eigenlijk al heel snel of iemand echt de aanleg heeft voor het schaatsen. Dus ze makkelijk diep kunnen zitten, zijwaarts kunnen afzetten. Dit is natuurlijk voor mensen heel erg raar, want wij zijn gewend om rechtop te staan. Als wij wandelen, staan we rechtop en wij bewegen onze voeten van voor naar achter. Alleen met schaatsen gaan we juist diep zitten en naar de zijkant afzetten. En dat zijn echt de meest onnatuurlijke houding die je kunt bedenken. Ja. Ja, dat is heel erg raar. Daarvoor is het ook enorm zwaar. Dus je moet er heel veel voor trainen om die techniek te leren, maar ook om die kracht in je benen te krijgen en in je lijf. Omdat over te kunnen brengen. Dus je moet eigenlijk aan heel veel voorwaarden voldoen. En kun je dat allemaal, of ben je daar, heb je allemaal aanleg voor? Ja, dan kun je een programma volgen. En dan zorgen dat je de stappen richting de top kunt maken. Precies, en dat kan je dan leren van jou die dat als geen ander weet. Simon, dank je wel. Graag gedaan. Simon Kuipers is voormalig schaatser en coach bij de Tialf Talent Academy. Het is nog donker, het wordt langzaam licht. Ik word wakker met het kwijl op mijn gezicht. Wederom geen zin om op te staan. Gaat mijn wekker radio ook nog eens aan. En hoor ik Meerte van der Drift op 1. NPO Radio 1. Omdat er om deze tijd niks anders is. Meerte van der Drift op 1. Word ik gedwongen om te luisteren naar Frits? Het is best wel leuk wakker worden hier op Radio 1. Maar Meerte van der Drift tent het door de liedjes heen. Boeiende gesprekken over porno en horloges. Meerte van der Drift op 1. Hallo Meerte, fijn dat je er weer bent hoor. Touched by the man, we touch the sky. Hand in hand through the hardest times. I've been living the script you have given me. Every part, all the way through. Darling, tides and the moon. So darling, rain or shine, you will always be the story of my life. From moment one till the day I die, it's written in all I do. Through every high and low, everyone around us that will come and go. Oh, you darling, rain or shine, you will always be the story of my life. From moment one till the day I die, it's written in all I do. Every low and high, the story of my life is you. Ik heb hem wel eens live zien spelen, Tim Dan. Heel goed vond ik hem. Story of my life was dit. Inmiddels is hij ook de huisband van onze Caro en CRV-collega's van M. En dan, deze week kwam een nieuwe documentaire uit over misschien wel de invloedrijkste band uit de geschiedenis. De Beatles, Get Back heet deze docu. De bijna 8 uur durende documentaire bevat nog nooit eerder vertoonde beelden die zijn gemaakt voor het album Let It Be. Ron Bulters is voorzitter van de Beatles Fanclub Nederland en eigenaar van de platenzaak Popeye Velvet Music in Alkmaar. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil je meteen iets laten horen eigenlijk. Ja. Why's that purple? What do you think of George's pseudo tie sweatshirt? Think it's terrible. I think your beard suits you, man. Mm. I've been thinking of all the tunes I've got, and they're all Ringo Starr samen met Paul McCartney bij een piano. En het gaat geloof ik over of de baard wel of niet staat. Ja, dat is dan weer George die dat zegt inderdaad over de baard van McCartney. En dit is een van jouw favoriete stukjes uit deze nieuwe documentaire. Wat greep jou hier zo in? Kijk, dat zit helemaal redelijk nog in het begin van de documentaire, als we nog in de Tottingham filmstudio's aan het werk zijn. En het botert daar nog niet echt lekker tussen Harrison en McCartney muzikaal. Maar je ziet het toch met dat soort kleine dingetjes. Van, ik hou die paard zat je goed, man. Weet je, dat er tussen die mensen toch ook wel weer nog steeds een vriendschap is en een bewondering. Dat vind ik toch wel weer mooi om te zien. Dus je voelt daar iets van de band tussen hen? Ja, absoluut. En je hebt genoten waarschijnlijk die 7,5 uur? Zeker weten, ja. Ja, ja, voor de echte Beatles-fans is dit is het echt een genot. Om dit te kijken, ja, waar geniet je dan het meest van? Zoveel beeldmateriaal in ieder geval, dat is echt briljant. Er zit zoveel mooie stukjes in. Kijk, wij weten natuurlijk het hele verhaal wel van de Beatles in Twickenham en in de Apple Studios. Maar wat wij nooit hebben gezien is natuurlijk dat beeldmateriaal. Er is natuurlijk al 100 uur geluidsmateriaal al in de loop van de jaren gelekt. Maar beeldmateriaal was nooit zo beschikbaar. Dat was natuurlijk wel de film Let It Be. Maar Peter Jackson heeft zo verschrikkelijk zijn best gedaan om dat verhaal te vertellen. En de echte Beatles-fans worden daarin op hun wenken bediend. En jij bent zo ongeveer geboren toen de Beatles ermee zijn gestopt. Ja. Hoe heb je ze dan toch zo leren kennen? Ja, nee, ik was een jaar of 15 en mijn zus had een Beatle LP dubbel. En ik kreeg het tweede exemplaar. En ik werd meteen gegrepen door die muziek. Ondanks het feit dat die band toen inderdaad al 15 jaar niet meer bestond. Ja, wat is dan toch die magie van de Beatles? Dat ze dan toch nog steeds mensen kunnen betoveren? Jij zegt, ik word gegrepen. Ja, nee, kijk, ik denk dat het is. Ik heb ook een platenzaak. Mm-hmm. Ik zie ook jonge mensen van een jaar of 15 weer binnenkomen in die winkel. Die de Beatles ook weer dan net ontdekt hebben. Net als ik dat 35 jaar geleden heb gedaan. Dat vind ik waanzinnig. Dat een band die al 50 jaar uit elkaar is nog steeds nieuwe fans aantrekt. Ja, dat zegt wat over de muziek, dat het tijdloos is. En het feit dat ik er na zoveel jaren nog steeds van die muziek kan genieten, betekent ook natuurlijk dat het gewoon nog steeds fris blijft klinken. Want het verveelt eigenlijk nooit. En als je dan zo'n jong iemand binnen ziet komen in die platenzaak, schuif je dan ook wel zo'n Beatle-album een beetje naar diegene toe van, nou, dit zou misschien wel wat voor je kunnen zijn? Oh ja, kijk, dat gebeurt zeker. En zoals gisteren ook, was er een meisje ook van een jaar of 12, denk ik, 13, of misschien 15. Die ook iets. Daar kwamen we dus ook achter dat hij inderdaad gekeken had. En de Beatles heel erg leuk vond. En daardoor ook weer een Beatle LP kocht. En toen had ik nog ergens een boekje liggen. En die heb ik dan stiekem dat toch maar weer bijgeschoven als extra cadeautje. Dus jij zorgt dat een beetje blijft bestaan, die grote liefde voor de Beatles? Ja, natuurlijk. Iemand moet er toch die band blijven promoten. En ik vroeg jou om het mooiste, maar misschien onbekendste nummer van de Beatles. En toen zei je Old Brown Shoe. Ja. We zien ook in de documentaire in deel 3 dat George dat echt net geschreven heeft. En dat ze daarmee aan de slag gaan en op verschillende manieren proberen. En zelfs met Paul McCartney achter de drums. Uiteindelijk nemen ze het na de Let It Be-sessies echt helemaal goed op. De band was in 1969 al uit elkaar aan het vallen. Hè. We zien dat in die documentaire, zeker helemaal in het begin, hoe stroef het kon gaan ook tussen ze. Maar we zien ook, en dat zien we ook in de documentaire, dat als het echt eenmaal om de muziek ging, dat de neuzen dan alle kanten eerst opstonden en ineens allemaal dezelfde kant op staan. En dat vind ik ook dat je dat bij Old Brown Shoe hebt. Ja, er wordt gewoon met vuur en passie gespeeld. En, dat is wat ze kunnen. Gewoon. Daar zijn ze op hun best. Ja. Ja. Op verzoek van jou, Ron Bulters, is dit Old Brown Shoe. Dank je wel. Graag gedaan. De coronamaatregelen worden minder secuur opgevolgd. Dat was de conclusie van het OMT deze week. Ze zeggen dat de angst weg is. Agneta Fischer doet onderzoek naar het verband tussen angst en hoe we de coronamaatregelen opvolgen. Ze is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dag Agneta. Hallo. Hoe volg jij die berichtgeving over de maatregelen en onze wegebbende angst? Nou, ik denk dat het wel klopt dat de angst weg is. Want die was in vorig jaar in dezelfde periode als nu, was die angst groter omdat mensen het idee hadden dat ze echt heel ernstig ziek zouden kunnen worden. En dat is nu veel minder het geval. Dus jij denkt dat er is meer angst geweest in het verloop van de pandemie dan wat we nu zien? Ja, dat denk ik wel. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat mensen nu eigenlijk niet meer zo snel in het ziekenhuis belanden. Nog steeds wel natuurlijk, maar ik denk dat veel mensen om zich heen zien dat iemand corona heeft. En dat lijkt dan inderdaad meer op een griep, omdat die mensen zijn ingeënt en dus niet in het ziekenhuis belanden. Dus ik denk dat de angst om echt heel ernstig ziek te worden echt in grote getalen weggeëbd is. En is het nou zo dat over het algemeen de relatie tussen angst en het opvolgen van beleid... is angst dan een motivator voor mensen om de regels te volgen? Ja, wij hebben onderzoek gedaan naar hoeveel angst mensen ervaren... of ze boos zijn op de regering of boos op mensen die de regels overtreden. En de relatie tussen angst en of ze de regels die er zijn in een land... of ze die regels ondersteunen en of ze ze volgen. En daar blijkt stevast uit dat angst echt een hele belangrijke voorspeller is. De grootste voorspeller. En dat is niet alleen in Nederland. We hebben dat in 4 Europese landen gedaan. En dat komt steeds naar voren. Dus dan zou je zeggen, die angst die ebt weg. Dus die maatregelen, daar nemen we het ook niet zo nauw meer mee. Ja, dat is wat er gebeurt. En is er dan nog iets wat de overheid in handen heeft om dat tij weer te keren? Dat die maatregelen juist wel worden opgevolgd? Want die worden natuurlijk genomen met een doel. Ja, die worden genomen. Kijk, angst is een persoonlijke motivator. Dus... Je zou kunnen zeggen, zolang mensen zelf heel angstig zijn om het te krijgen... gaan ze zelf wel die maatregelen nemen en die maatregelen steunen. Maar als mensen zelf niet meer angstig zijn... dan is eigenlijk de enige manier om het op te leggen. En om ervoor te zorgen dat mensen die regels op een wel moeten opvolgen. Dus ook angst voor de straf die daarop staat dan weer misschien. Ja, precies. Of dat je gewoon niet kan winkelen. Of dat, ja. Dat is de manier om het voor elkaar te krijgen. Of dat een goede manier is, is nog een tweede overigens natuurlijk. Want die verschillende belangen van mensen die ondernemer zijn... en scholen en al dat soort dingen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar als het puur gaat om... Hoe krijg je mensen zover dat ze zich aan de regels houden? Dan is het opleggen van maatregelen in mijn ogen veel effectiever dan te zorgen dat mensen angstig worden. En naast angst noemde je ook iets anders, boosheid. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Liggen die in het verlengde van elkaar? Nou, wat wij in ons onderzoek zagen is dat mensen die angstig zijn ook boos zijn. En dat klopt ook wel, want je kan, als je bang bent, kan je verschillende dingen doen om ermee om te gaan. Je kan heel hard wegrennen of je kop in het zand steken. Maar je kan ook de aanval kiezen. En als je de aanval kiest, dan betekent het dus dat je andere mensen de schuld geeft van wat er aan de hand is. Dat je ook boos bent eigenlijk op andere mensen. En dat is ook een manier om met angst om te gaan. Dus dat zie je heel vaak samen optreden, dat mensen die angstig zijn, dat die ook boos zijn op de regering en ook boos zijn op andere mensen die de regels overtreden of het niet zo nauw nemen. En dat lijkt me niet een prettig gevoel als je onderdeel bent van de samenleving die regering heeft. Nou, als je met z'n allen boos bent op de regering... Dan is dat weer heel verbindend. Heel verbindend gevoel. En het gevaar is natuurlijk dat je allerlei agressie ook krijgt. Wat we ook gezien hebben de afgelopen weken natuurlijk. Ja, precies. Nou weet ik niet of die boosheid uit angst voorkomt hoor. Niet elke boosheid hoeft daaruit voor te komen. Maar je hebt natuurlijk, boosheid verbindt heel erg. En als je met elkaar als groep kan laten zien dat je iets voor elkaar krijgt, dan voel je ook alleen maar machtiger. En zit je nou ook op die manier naar de persconferenties te kijken? Oh ja, dit speelt in op angst. Oh, dit zal wat boosheid opwekken. Ja. Nou ja, wat je in die persconferenties al door ziet... is dat Rutte en de jongen proberen om begrip te kweken. En zij denken dat als iedereen het maar begrijpt... dan worden de regels wel gevolgd. Maar het punt is denk ik dat heel veel mensen... Het is een hele grote groep die gewoon niet kijkt naar die persconferenties. Er is een hele grote groep die er helemaal geen begrip voor heeft. Dus je bereikt maar een heel klein groepje die dan denkt van... oh ja, nou ik snap het dilemma wel. Dat is een minderheid, denk ik. En wat zou je dus nou anders kunnen doen? Of wat denk jij dan op zo'n moment dat je zit te kijken... ja, oh, ze gaan weer inspelen op begrip. Doe nou toch eens... Nou, ik denk eigenlijk dat het consistenter zou moeten zijn. Ja, ook een veelgehoorde kritiek. Ja, precies. Dat je niet steeds iets anders doet. Ja. Ik denk eigenlijk dat ze beter zouden moeten onderzoeken welke mensen zich niet vaccineren. Welke groepen dat zijn. Daar druppelt nu wel een beetje van door in de media. En er is best nog wel een groep die overtuigd kan worden. Dus ik denk wel dat je veel gerichter maatregelen zou moeten nemen. Want nu wordt er het thuisregime, daar wordt op dit moment is daar niks aan gedaan. Terwijl daar de meeste besmettingen plaatsvinden. Dus dat hoor je ook al overal in winkels. Zeggen mensen van ja, maar nou moeten wij dicht. Maar kijk, de IKEA mag open blijven. Dat soort inconsistenties, dat helpt natuurlijk niet om het beleid om steun voor het beleid te vinden. Dus ik denk dat het gerichter zou moeten zijn. En op basis van onderzoek dat gedaan is door de GGD. Ja, helder. Agneta Fischer, hartelijk dank. Geen dank. Agneta Fischer, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar. Fris. Naar aanleiding van de nieuwe documentaire over de Beatles hadden we het al even over de magie van de platenzaak. De iPod zou de doodsteek worden voor cd's en platenzaken, werd gedacht. Toch zijn we inmiddels bijna 400 miljoen iPods en 2,2 miljard iPhones verder. Maar platenzaken zijn er 20 jaar later ongekend, nog steeds ongekend populair. Onze verslaggever Gerwin Visser dook een klassieke platenzaak in om die magie van de ouderwetse LP eens zelf te ervaren. Welkom in CLP. Roy, goeiedag. Goeiedag. Hey, het is een oud café waar we nu staan. Mm-hmm. Kun je eens beschrijven wat voor winkel het is? Hoe ziet het eruit? Het is een beetje een, hoe noem je dat? Een pijpenlaantje. Ja, het is een beetje een pijpenlaantje. Dus een redelijk diepe winkel. De muren zijn helemaal gestript, want het was een bruin café in de letterlijke zin van het woord. Dus het was allemaal bruin, bruin, bruin, bruin, bruin. Mm-hmm. Allemaal gestript. Nu zijn het kale muren. De bakken heb ik zelf gemaakt van oude schroten plafonds uit de jaren 70. Ik heb bijvoorbeeld, ik denk zo'n beetje die hele buitenmuur. Ja. Die bekleed is. Dat is van de slaapkamer van een oud mannetje in Hardenberg. Dat komt letterlijk van zijn plafond af. Want ik wilde authentieke schroten hebben. Want heeft hij een jaren 70 viel. Daar zit een jaren 70 behangetje op de muur. En we staan gewoon aan de bar. En aan de bar. Ja, daar viel ik gelijk voor. Want het is een ideale toonbank. Plek om platen te wassen. Daar heb ik een luisterplek. Alles lekker bij de hand. Hier nog een goede bergruimte. En het is een leuke eyecatcher. Maar ik zie hier ook op de toonbank staat echt een heel oude grammofoonplaat nog. Als je aan de voorkant kijkt, dan zie je daar een plaketje op. Daar staat CLP, hier zo, aan deze kant. Oké, ja. En ik heb hem gekregen van vrienden uit Letland bij de opening van de winkel. Oké. Okay. En maar is hij zo, of? Hij zou het kunnen doen. Het is meer voor de sier. Even hoor. Je wint hem nu op? Yes. En ik hoop dat dat een goede kant is, want de rem staat er ook nog op, zie ik. Volksmuziek. Oh, ik dacht al inderdaad. Okay, ja. Ik vind het niet echt heel, heel fantastisch klinken, maar zo klonk. Oké. Okay. Nee, dit klinkt. Ik mag het gewoon zeggen. U stond net hier ook in de bakken met vers binnen te graaien. Hoe groot is uw verzameling thuis al? Kan er nog meer bij? Nou, volgens mijn vrouw absoluut niet, maar voor mij wel. Maar ik heb het een beetje gescheiden. Ik heb zowel op mijn werk een enorme verzameling met LP's en CD's en thuis ook. En wat maakt dan vinyl toch nog iets bijzonders? Het leuke van LP's is dat je zet hem op en je luistert hem helemaal af. En dan draai je hem om en dan doe je weer hetzelfde. En dan ga je naar kant 3 en kant 4. En de wijze waarop die nummers zeg maar achter elkaar stonden. Ja. Zo stonden ze natuurlijk niet op de LP. Dus als ik later die LP's kocht en draaide, dan heb je nog elke keer vanuit je herinnering van, ja, oh, na Love Me Do komt dat nummer. Ja, ja. Omdat je dat zo gewend was. Want Roy, waar haal jij dan die platen vandaan? Want waar vind jij die dan? Of waar hou je ze vandaan? Of koop je ze nog? Of... Zag je net die meneer binnenkomen? Ja. Die zegt, ja, ik ga kleiner wonen. En ik moet 1,5 jaar op een vakantiepark wonen tot mijn woning klaar is. Hij zegt, en dit moet weg van mijn vrouw. Oh, dat is met spijt in het hart van die... Kan ik dan een plaatje afgeven of zo? Ja, deze stapel die hier voor je ligt. Oké. En leuke titels ertussen. Ik zie hier, wat is het? Ja. David Bowie zie ik hier nog liggen. Ja. Christians, Lou Reed. Ook iets wat ik nog niet kende, dus dat ga ik zo even draaien. Duffo. Heb jij daar ooit van gehoord? Zegt u dat iets? Zegt me niks. Hij zegt, die meneer vertelde, het is een beetje gekke muziek. Dus, het nodige ethisch, ABC, AHA, Simple Minds, The Jacks, U2, Soft Cell. U heeft nu ook weer 3-4 platen in uw hand, maar deze zijn allemaal nog dicht. U heeft ze dus niet van tevoren allemaal beluisterd. Nee, maar die ken ik. Oké. Okay. Bowie is eigenlijk een soort nieuwe liefde sinds kort. Vroeger had ik daar niet zo heel veel mee, maar ja, daar ben ik toch weer een beetje... Een beetje bekeerd. Mm-hmm. Merk jij dat ook? Dat het populairder wordt ook onder jongeren dan? Ja, want ik denk dat hier net zoveel, laten we zeggen, 20 jaar gekomen als 60-plussers, bij wijze van spreken. Want die 20-jarigen die zijn dan ook opgegroeid in een wereld zonder of met veel minder plaatsspelers. Maar dan misschien weer via opa kennis van genomen. Ik hoor ook wel eens van klanten, jonge klantjes zeg maar, dat ze dan wat platen van opa hebben gekregen en zo, nou ja, hun collectie aan het uitbreiden zijn weer. Ja. En zeg leuk, want het is echt niet zo dat ze alleen maar Taylor Swift kopen, maar ook net zo makkelijk een Johnny Cash of zo. Of een ABBA of een Pink Floyd. Hm. Dat is echt leuk. Het gaat echt alle kanten op. Ja, dat doet jouw muziek hard ook weer deugd, denk ik dan. Dat het, ja, zeker weten. Zeker weten. Gerwin Visser was dat in gesprek met Roy Bijsterbos, eigenaar van de platenzaak Shay LP in Hilversum. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía. si en tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? In de app van NPO Radio 1 geeft Gerda heel beeldend weer hoe haar zondag er ongeveer uitziet. Een duim, een eitje zie ik. Allemaal emoties. Kopje koffie, kusje. Morning Meerte, ik wens je een hele fijne uitzending en een fijne zondag. Polos, ja, dat stuurt ze volgens mij altijd. Hè? Fijne dag, denk ik, betekent het zoiets. Deze week zorgde de durian, een Aziatisch stuk fruit, voor een hoop opschudding. Een winkelstraat in Goes is volledig ontruimd. De NOS kopte met een extreem stinkende vrucht. En RTL Nieuws heeft het over een tropische stinkbom. Ik herinner me de geur van het fruit nog wel van de markt in China. Ik heb daar een tijdje gestudeerd. Maar de politie bellen, dat kwam niet per se in mij op, volgens mij. Ik heb het ook wel eens gegeten. Voor mij was het niet zo heel afschrikwekkend. Dat dacht jij misschien ook, Titi Waber. Ja, ja, ik moest lachen toen ik dat las. Dat ja. Ik, zo erg dan. Titi, jij schreef het boek Sambal over de Indonesische keuken. Ja. Hoe zou jij dan een durian omschrijven aan iemand die geen idee heeft waar we het over hebben? Ik zou dan heel voorzichtig willen zijn, allereerst. Het is goed en slecht nieuws. Goed nieuws is dat het heel lekker is, romig, zoet. En het is verslavend als je dat kent. Maar slecht nieuws is, zoals de westerse mensen kennen, is het een stinkende geur van de durian. Ja, en die geur die we zo stinkend vinden, kan je dat omschrijven? Ja, ik kan dat vergelijken met rottende ui of rottende ei. En dat, of men die noemt het penetrante geur. Dat komt eigenlijk uit dat soort een stof dat vergelijkbaar is een waterstof sulfide, dat een beetje zwavelachtige geur is. Dan ik snap het ook wel dat het naar gas ruiken, maar zo kan het ook. Dus als je durian openmaakt, dan verspreidt de geur heel snel. En wat het meeste ruikt is dat gasachtige geur. Maar meestal, als we iets zo afschrikwekkend vinden ruiken, dan vinden we het ook misschien niet per se lekker smaken. Hoe kan het dat we het dan toch zo graag eten? Veel mensen sowieso in Aziatische landen. Durian die komt in Zuidoost-Azië. En we kennen gewoon de smaak. En de geur is niet dat ze ons afschrikken maken. Dus nee, je kijkt er doorheen. Je hebt daar helemaal geen last ja, van. Ja, nee, we hebben daar dus geen last van. En als je dan eenmaal proeft en hoe lekker het is, ja, dan blijft het daar voorbij, weet je wel. En wat ik misschien ook denk, ik heb het ook wel eens gegeten, Titi, dat je dan als je weet wat het is, dat je die geur kunt thuisbrengen. Dat je er niet meer zo van schrikt ook. Ja, dat klopt. Je moet echt kennen. En je moet echt leren eten. Dat is het met durian. Nou ja, het heeft dus voor een hoop opschudding gezorgd, die vrucht die jou wel bekend is. Ja, misschien kunnen we een beetje die naam zuiveren van de durian. ik hoop het echt, want ik maak crème brûlée van durian, ik maak sambal van durian, ik maak dessert van durian. En je ruikt er dan niks. En als ik zeg tegen mensen, probeer het eerst dit, en dan eten ze, dat is lekker, wat is dat? Ja, dat is durian, dat zit durian erin. En die smaak, dus je zei, het is een meer. Beetje een romige smaak. Het is echt heerlijk romig en zoet. Echt, ja. Het is ook een nationale fruit in Zuidoost-Azië. Zelf in Singapore wordt het officieel nationale fruit genoemd. Het is ook king of fruit. Dus je moet het echt proberen, ja. En hoe maak je die crème brûlée daarvan dan? Zoals de gewone crème brûlée, hoe je crème brûlée maakt. En dan doe ik verse durian erin. En meng ik daarvan. En moet je dat gewoon. Dan, moet je het in stukjes, snij je het in stukjes of nee. Vermaal je het? Nee, vermaal ik het, want durian is heel zacht. Als je dan eentje pakt, dus haal je de zaad eruit. Er zit een hele grote zaad erin. En meng je het gewoon in de durian beslag, in de crème brûlée beslag. En dat vruchtvlees, zou je kunnen zeggen een soort mandarijnpartjes? Nee. Kijk, durian is zo'n stekelige, eivormige fruit, zeg maar. Je moet echt weten hoe je het openmaakt van het puntje. En dan zitten zo'n kamertjes. En elke kamertje zitten nog twee kamertjes. En daar zitten dus de vruchten. Meestal is het, als het groot is, 2 of 3 stukjes. Dat en is dan, dat zachte vruchtvlees. Ja, geel, cremige kleur. En als je dan pakt, je moet wel zachtjes doen, want de vrucht is heel zacht. En dan pak en dan zo'n eten je uit de hand. Uit je hand, weet je wel. En haal je de zaad eruit. Krijg je er al zin in als we het er zo over hebben? Oh ja, heel erg. Heel erg. Want het is niet zo makkelijk te krijgen. Het is hartstikke duur. Dus ik koop ook meestal. Is het te krijgen in Nederland? Ja, wel in de diepvries. Dus het is minder stinken. En ik doe ook meteen in de diepvries in huis. Maar mijn zoon die kent het al. Alleen hij vindt het niet lekker. Nee, hij vindt niks. Nee. Gaat het ten koste van de smaak, de diepvries, of valt het mee? Nee, dat valt wel mee, ja. Het is wel jammer, want het wordt een beetje nattig, weet je wel. Dus je moet toch echt in Azië zijn eigenlijk. Titi Waber, dank je wel. Schrijver van het boek Sambal. Dit was Fris. Ik wens je een hele fijne zondag. NPO Radio 1.